بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كنا كارا سورة الأعراف آيات ورباتمي سديه الرأي غلا آياتوني سورة الأعراف أكوما بيكمو قصص أنبياء دا ولت أن ستة أنبياء تهدوا نرها سويتف أستي قصة نبي الله صالح قصة سدف فادا جدودا كا سورة الأعراف كيسا تتي أكنا جدودا نوجل كبتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا غرا ثمود تلي إرجيني جدا أخاهم أبليس إساني صالحا صالح كجدامو غرا إساني تيرجين جدا أبليس إساني كصالح جدامو ثمودين تن أكما ديوتنا عاد الرادب بني عادي ثانية جدام تكما آية براكي ستر فجرو عادي ثانية عادي لمتا جداني نسيتنا ثمود قومي صالح تنان عادي لما تاجلن تدرا سنين عادن الاولى كربين جرسن تا قومي هودسن عادي درا جلنين سن تنا عادي لما تاجلني عادي درا سن بي سي اس جنان اياني سوره الاحقاف ان كيستي اتي اكيتي احقاف بك جدمسون جدو يمني فيون نو كان جچودان كهيمامي دبرسن اسيتي ثمودين وان الراهيم من جرو جدن بكتان جيتون هاته وان تكتوكو كايتك جيلتو جدما حجازي في شامي جيتو تيواني كجيلتو عرف متابو كان اتش جيتو تيواني كجيلتو حديثة كيست اللي دوه بك حجر جدامتو جدن اكا تاريخ الرافق كاتوتي بك حجر جدامتو جان عرف تابو كي جان وانكون إسيتنا رسول صلى الله عليه وسلم قاف تبوك دائما أتش قبطاني أتشتي نمني قبطي إيلا سنر رابشا ورابطي وإتين قرأتو جل قبنان رسول صلى الله عليه وسلم بكتنا كآجلانينيت نات سنر اللي هوري ناتش سنيت وان بشا ورابط سنر اللي قنك نتش راهيكا فن اللين على ما isiin bakka san tahuuti jedhan marattuu jidduma hijaazii fi jidduu shaam jidduma kana jedhan isiinleen sanumatti aanti warri gariin aadiin duraa sun gara hadramautaatitti aanti akkuma dhiyoo tana dubbanne isiin gara januubaati tuni xarafa caanuu gara shimaalaa gara bitaa gara shaamitti aanuuni jedhan kuni akka taare warra taarikaatitti waan irraa haasayamu bakka isaanii himuu keessatti jechu ثمودين تون أمة كوفة دان قامل ربين دنيا اتكهنة إسان كان نسيجة دي أكو معاياني اتكيكو رفته تبكهد دوتي أكا سما أولين ربي أفي واللالانيت نبي تلي أمنو دي داني نبي إسان تيرغامي كان كجيب سيسان كنافو أسيتي إسان ربين ويتدبتو مال جدا وإلى ثمود أخاهم صالحاً غار سمودي تيرجيني أبوليس إساني كما غوسا إساني تهججا دين كيسات أبوليسا ميتي أبوليسا نسبات يانكونيس نسبان إسانو مرة تهي غوسا إسان كيسا غاري إررا تهيج أن صالحين كون غوسا إساني تي أبوليسا غوسا تيمالي أبوليسا دينا تي ميتي دينا رجلان مال جدان دوبا يترفنان قال يا قوم اعبدوا الله يا توتتي يا ربي كيسا نغبرا جدان ما لكم من إله غيره إسني فنتاني قبرمان تقلين إسني فنتاني غيره ربي سمالي إسحقان قبر مسمالي قبرمان تقلين إسني فنجرو رب ما قبر آجران قد جاءتكم بينة من ربكم لقاء إسنت رفتاجرتي بينة من ربكم ragan rabbi ke senirra isinitti dufe nabiyyumman tiyadugatahu ugada rabbi isinitti na ergu wanni ifabasu isinitti dufe jira rabbuma na erge san gabbara jira ragan isinirratti dabate raga irratti dabate kodi mali jennan qad jaatkum bayyinatum min rabbikum jechun kama itti aanu kana tufassare jan bayyinan isanitti dufte sun waita isa kijibsi sani jadan akka warri tafsira jadutti ati ergama adamiti nikijibda meyo karuga dubbattu taate daga kana kesa gala nubasi jadanin jan isan akkana jannan yoka isini basu taate amantani jannan ehin amanna jadani hadisenan jan wan kana ratti sanih mal jadan duba amma kadatet baase jechuu kana irruma tarkaanfate ayanni haadhihi naaqatullah isiintun kuno baate kaa keessa amma osoma isaan argan baate jaan orka warra tafsiiraatiifi warra taarikaa dubbatanitti isaan barbaadanii jennaan dhagaallee ufumaa kana jedhanii dhagaa guddaa laalanii dhagaa kana keessaa nuubaasi jedhanii warri gariin xiqqaa jechuu illee jira kuni waan taarikaatiifi kana ittiin seenu jenne duraanuu waan ayanni qabdu malee gaalli keessaa baatee dirree tana dhaabatte guddinni isii aga biraa gahaa jedhan maal jedhaan duuba haadhihi naaqatullaahi tuni kunoo naaqaa rabbiiti gaalattii rabbiin malkatan naan beeytan an ergamaa tahuu beekuuf rabbiin isinitti erge haadhihi naaqatullaahi naaqaa rabbiiti jechuun idaafaan idaafaa tashriifaati jedhan wanni tun waan jabdu jechuu mul'ifti jechuu kabajaa isiidha mul'ifti jechuu ka aayataaf rabbi isiniif erge lakum aaya haala isiniif malkata taateen nabiyyummaa kiyyarratti haala isiniif malkata taateen kunoo isiintun gaala rabbiiti jedhaan fadharuu haa ta'akul fi ardillaah isii tadhiisan tuqinaa ta'akul fi ardillaah dachii rabbii keessatti deemte haa dheeddu haa nyaattuun tuqinaati dhiisaa jedha gaafa isiintun argamte jedhan naaqaan tun argamtee jennaan namni amane jedhan asirratti namni hedduun warra gugurdaa ashraafan tahin malee itti amane jedhan isiin tun argamte jennaan argamiinsa isii kanaan keessuma deemtii hin dheeddii akkuma aayanni biraa dubbattu bishaan addaan qoodataniit gaaf tokko isi dhugaa gaaf tokko ummata dhugaa gaaf tokko isii elmatanii namni marti elmata gaaf kaan bishaan isi dhuga gaaf kaan ummata dhuga taraa godhatanii jechuu bishaan silaa dhugan kana waan kana keessatti ashraafni dubbiin kun tahaan jiru namicha kana itti amaniinsi nama heddummaate gaalattiin tun illee nama sobde sababa isiitiin namni amanaa jira halli maalii jennaan sharrii itti bulfatan gaalattii tana in ajjeefna jechuu keessatti homa fide sanuu haa fidu gaalattii tanallee hin ajjeefne jechuutti illee mala baasaniit akkuma ayanni sariihatti dubbateertu bakka biraatitti isallee ajjeefnee waaqna jechuutti walii galan nafsi manabiyyaallahi saalihu isa ajjeefneet lanubayyitannahu isa kana halkan isa waagoonee ajjeefnee eegasanii thumma naqulanna liahlihi maa shahidnaa mahalika ahlihi nuti bakka inni itti tuqame san achuun geenne jennee waakkannaa jedhanii walii galan isalleen ajjeefna jedhanii garuu awwala tagaalaati maal jedhaan fadharuu haa ta'akul fi ardillaah jaran akki haasoittan kun dubbiinatti hin fakkaanne isitti hamtuu yaaduun keessan kun bareedaa miti booddeen isii kun isiniin toluu dhiisaa isii tana ta'akul fi ardillaah dachii rabbii tana keessa deemtee haa dheedduu jedhan walaa tamassuuhaa bisuu'in hamtuu takkaan isiin qabatinaan tuqina hamtuudhaan isii tana yoo tuuytan fayaakudakum cadaabun aliim azaabni akkaan laalessaa ta'e isin qabaa jedha yoo isii tana hamtuudhaan ka tuuytan ta'e hagana tana jedheeniit nicimaa rabbiin isaanii godhe irratti lakkaa'utti seene yoo ka tole jedhanii waan kana irraa fudhatan ta'e maal jedhaan wadkuruu yaadadhaamee jedhaan id jacalakum khulafaa'a min bacdi caadin eega aadii duraasanii ka bakka isin buuse rabbiin eegaadii duraasanii kabake simbuse isam ba'da adi durati jechu sarihuma tu kabajan kunillen hasaba tarika zamanatitti ega adi durasani bakkabu aka isintasise wabawwa'akum fil ardi dachi ke samalle ka isikubsi se aka isan halaka gode san halaka isiningone dachi ke selle isikubsi se rabbin kun isanir ralle bakkabu aka isigode tattakhiduna min suhuliha qusuran isinin kun kuno hintol fattani min suhuliha bal inna isi irra rare isi irra lafa garan tahinjeju lafa balla laga khesa kanarra hintol fattani qusuran qalda heddu foqi heddu jeju mana daraja heddu tijarame ijaratani jettan watanhituna aljibala gara le niqortani takka aljibala jechunkuni منصوب بنزع الخافض من الجبال جتو غارر اللي نقطتني بيوتا منا جتا منا كان غارة كان أورانيت غارة كان كيستي منين أكام ببريدو تلچان جران ويتا قر جباتي في كن جباتي غارة كان كيستي غالاني ويتا أمو أو إجباتي كأتش كيساس النمتي أو إقصور على نتي قدياء جران كوني نعمة ربي نساني قدي وتنحتون الجبال بيوتا جتون كوني أكا ظاهرة كانت يولا لامي ويتا غارة قرانسان منامتي جان إني ري منامتي ويتا سن منامتي ويتا سن غارم إيغا قرامي تولفامي منته منا جداما كناف جتجا تنحتون من الجبال هن قرطان تكاهو هن قرطاني تولفتان جتونا من الجبال غارة بيوتا منين منين غار سنرا تولفت تنججو فاذكروا آلاء الله بدي ربي تهغنا ججيتو تنا يادد اجرن بدي ربي نعما اساق انني اساق غردو تنا يادد ولا تعثوا في الارض مفسدين هندمنا تكاهو همبلسنا في الارض دچكي ستمبلسنا مفسدين حالك بلستن تاتني تكا هندمنا همفچاسنا ججا دچكي ستي بدي فجاسين اجتا طيب حال بدي دليدن اندچي كه سنده مينجا مال جدان دوبا مال جوابنيف قال الذين استكبروا من قومه توتا نبي الله صالح تنرا ور ببونان ققوفان جدانجا ور ببونان توتا سائر ني جوابنا كن جداني مال جدانين جدان ور ببونان جدان توتا إسائر للذين استضعفوا إسان والله في فمانين جدان أمتا للافا كهم ننقبني كسلا إيمانة تسيني في كإيمانة تسيني اللي والمت تقبط جانكون كدراكون للذين استضعفونكون لمن آمن منهم إسان كيسا ور أمانين جدان كوني بدل جان قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفون جدان لمن آمن منهم إسان الرور آمنين جدان جدو إسان الرور آمنين جدان أكنا جدون هكتوكو بدل البعض من الكل غريتوكو إرادوبتو جدو كدراس المستضعفتوني مستضعفتوكو دراسا كيسا كأمن يبكان آمنين اللين انجران كأمن يبكان آمنين اللين كيسا جران للافا كانت اتأمن جدو داف ورى للافا مرمانو جدان جدو هكذا كدراسا نتي كيرا بدل غورا ميكون امو كيستو ور امني ايمان او في ملفتي جدي كانان جدان مال جدانين اتعلمون ان صالح مرسل من ربي اما دوغمان سين صالح كن ربي الرائر جما جاجو كانا نما فدتني جانين افان كنتي فدتني جرتني ام امنتني اتمام كان صالح كن ربي الرائر جما جاجو كانا هم بيتني اما قلبي نسني فدتي كان جدا وانتهوا متي جوا بنسان ورديده قالوا جدان انه جدا مستضعف تو تكن جدا تكا من امن منهم انسان الر ور امن كانت جدا ما جدانين ان بما ارسل به مؤمنون نوتوان ان ارغمن كان ات امن جردو قوم سينك ابن جانين وان نبي الله صالح ارغمن كان ات امن قبن جانين قال الذين استكبروا وربونا نمون جان مال جدان إنا بالذي آمنتم به كافرون نتوان سنت أمنتن كانت ورا كفر جانين نتوان سنت أمنتن كانت nutun dugu om sini nuti tiraman ne jalan ija. Hatta jecha kana kesati hin egatan jan. Malif bil ladhi ursila bihi kafirun jechudaban. Wan in ergamen sanitti kafarre ma jechudaban. Sila dubina kasimi. Kadra dubata jiran Nabi Allah Salih. Inna bil ladhi ursila bihi kafirun. Aku majari dura. Inna bima ursila bihi mu'minun jani mi warit tamani. Wan in itti ergamisan nuti taman ne jan. Isan bekom sesani irra. Ergame jechu matana lagatana fanumanu. Ergame jechu misatana. Yo akkas jenne. Ergame jechu tana kanam amane dide fakkati. Isima hun jennu jechu dubbi. Sufu badi isani bakka geet. Sanif jechu akka haso keessattille. Hatta niqasha nama wal naqashinu keessattille. Ergaminsa isa afanin umbatu jechu. Inni erga jechuun. Maal jedhan duuba. Inna billadhi amantum bihi. Nuti waan isin amantan kana. Kaisit aman tangkan, kafirun itu kafirora jadi kaisit aman tangkan. Irga maju tu sandi danjian. Kunimali ina ada kaisat tidak angga gahuje. Kuha kaisat ti, angga gahuje cura warra kasira bina mantasini. Kanarra nifura mujal ayat kanarra ittihadu da'wati rusuli fil imani billahi wal kufri bil taghut. Ambion ni hundinu, amas hadit walit ane dubata misalihi walin Nabi Allah Nuhillen. Hudillen salihillen aku magar tangkana rabbu magabbara war rabbi yachiti gabbara murra fagada jani ibada marabbi ti kajajan jechu idhan tawhida kesati kulli nambiyahum takotti wa man jechu darati kajel chiti jan aku masan ni'ma rabbi nama kenne tokko kananisa rabbi sikaranisi tokko yadatu qabda jechu yo kananisa nufirati wallalte Rabbi nak kajar akan ada hati, sudah haji cuk. Nima Rabbi, syukur itu hajam ti. Aku maaf tak kesal udah fajiru. Lain syakartum, lazidan nakum jajaran. Dacci kesal ti badi dalagun awada haji cuk. Aku masan syirik dalagun tahit ti, maasi dalagun tahit ti. Badi dacci kesal ti badi dalagun, rok gada irafaga tu berbaci saya cuk. Aku maaf tak kesal ti ini rok gikan. Dua bermal tu argamia siti, kanat ti anse ayat nima jeti, faqarun naqat. Dubbi walin deme riyasit hinga babse ayanni akka qissa isa kamila titti isalle hin ajjifna jedani kunin len jedame wannin jedamin hinjirtu amman tanaga ya gafa gahan namni kun amanu deema akka namni kunin amanne wan tokko dalagu qabna jechun wayte sani mullatu faqarun naqa idhim ba'atha ashqaha mal dalage jara samboda أشك القوم قدار ابن سالف جرى مجاني قدار ابن سالف كوني إرهم قيا أمتات إر بدا أمت سنيتي إر بدا سنكيسا إني كن ألقائد قالتي تنوراني جان ولكن ربي فعقروها جدا ما لف عقروها جدا ريك وراني تقو جما جنان بديكي ستي والتهيدا نما تقوان تقو تيورغن غافت منسي بكما تقو ججو غافت منسي maratu akuma tok re dalagata nanamni marti namatokko walbirana jesu tokko cuma to jesu kunillen niyama walinjira yecha manjara siti duba faqarun naqa galati sanni waranjala gorra ani ciciranit fonya tanjecu lenin jira nyatanu nyatu dabanu rabbi wani ranu dubate galati hamtu dan tukanjecu wala tamassuha bisu injademi dura hamtu dan galatin tukamte faqarun naqa tajecun alan jechuma gorramte jechu isin wa'atu an amri rabbihim tamarradu anil amri wa'asaw falam yuti'u didan jechu ajaja rabbi isani irradidani bonan ajaja rabbi isani irradidani bonan wa qalu jadandu ya salihutina bima ta'iduna ya salime fid yani huma ballamanu gotu kana azaba isini bu aka jada oltu kana me fid yani nam إن كنت من المرسلين يودغا ور إرغم الراتات أكام جدتو كان يو ور إرغم الراتات في دي جدنين من عذاب من صدا جفتو كان أكام جنان أسيتي أكا آيات براكي تتي دبتامي قياس دي بالم نكنمي فتمتعو في دياركم ثلاثة أيام قياس دي كاناني آجتو كنمي في أكا ور تفسيرا جلوتي سيئتها سيئتها ربون وانبراتي أكبر تفسيرها جلوتي guyan isa waranan kun arbi ajadani arbi ada khamisa jumma guya sadian kana olani sabti gana maidan dawamun isani sabti gana ma dawamani jarbun aske sati wan nit argam de kitab ni hasu garu dalila tarikatu batum batumale ful isani jijirame akanat hani ba fatura dimate egasani dala chahe ga kan gurachame sabti gana ma dawamani akanati kayu leni majira kuniwan dalila irati gaba batumatu الرجل إذا بارك الله فيكم وأن دليلك أبو الرتي يجو دوبا قالتي وراناني جنان قيان سدي بعلم نك النميف يا قيان سدي بعلم نك النميف جنما صدف فادا إن دوما فأخذتهم الرجفة جتون هلتين سيسان قبض جتون دشمت هلتين فأخذتهم الصيحة يا بكبراتي iyan satu isanitti argame bakkabiraatitti saa'iqaa jedha ammas martinu homaa waliin dhabdu jedhan taabiirri hawal dhabu malee iyyansi jajjabni sagaleen dachii sochooftu iyyame sagalee jajjabaan sagaleen suni dachii isaaniin hurgufteet akkasitti dhumiinsi isaanii tahe jechuu fa asbaxuu bariisifatan jedha fi daarihim ganduma isaanii keessatti jaafimiina dudu'o tahani bariisifatan jecha takkaahu reeffa tahani bariisifatan jecha marti isaaniitu dhumaniit jaafimiina jechuun kun takka jilbarratti jilbiifataniit akkuma iyyensaa rifatanii lafaa ol ka'uudhaaf akka qaayidaa hilleessi dhaabatu kanatti lafaa ol jedhaniin jilbarratti deebanin akkasumatti ruuhin keessaa baate yaamara isaanii iyyensa kanaan subhaana wataala fa asbahuu fi diyaarihim jaafimiin baarikiin ala rukab jilbarratti jilbiifatanii jechuun kuni cinqama namni rakkoma namni rifannoonni jajjabni itti galteeti dachii jalaan hurgufamteeni iyyansi sagalee waan biraati kanatu itti argamee kanaan rabbiin isaan asirraa fixe duuba maal jedha nabiyichi san booda fatawallaa anhum isaanirraa achi garagalee jedha waqaala ni jedhe duuba irraa achi garagalee يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي يا توتتي إرجع ربي نان إرجسان أن سنتي جيس هما نان نفني ونصحت لكم إسني في اللي تلتو يادي هجرم نتلتو نما يادي إسني يادي إسن قرص إسن كدت إسن بدد ولكن لا تحبون الناصحين هاته إس ور تلتو نما ياد فيتني جدا أكن جون كن إرجسان رماني مو waita isaan didanii azaamni itti bu'a jedhame sanii jennaan warri gariin osoo isaan hin dhumin isaan didanii azaamni rabbi biraa muramee jennaan akkana jedhanii jedha warri gariin ammoo lakki akkasii miti eeguma isaan dhumanii isaanii dhuman kana xarafatti achi hiiqee laalee waita jarri dhawamee akkasitti akka jiru namni kun marti dhume kumaaf dhibba shan jechuun usuraa kumaaf dhibba shan jechuulleen hin jira akka kitaaba gariin dubbatutti usuraa kuma shan jechuulleen hin jira usuraan tuni yaani alaa kulli haal haguma taate haa taatu wanni qawmii tana jedhamtu marti isiitu hin dhawamte dhawamtee isiin jennaan eega isiin dhawamtee dhumte akkana jedhee jedhan ibnu kathiir garana caalchisanii akkuma rasuulli sallallahu alayhi wasallam warra badrii irra dhaabatanii waan rabbiin nu baallame haqa tahuu nuti argine isin hoo haqa tahuu argatanii baallama rabbiisanii jedhanii rasuulli sallallahu alayhi wasallam maal sila du'aa dubbiftaa jennaaniin umar faa radiyallahu anhu rasuulaan maa antum biasmaa minhum isin irra dhageettanii jedhaniin hin jawaaban male kanaafu ambiyoonni waan akkanaa dubbisuun hima jira jechuu kana irratti haarawaa miti waan kana taheef akki fakkaatu jedhan akki fakkaatu eeguma jarri dhume akkana jedhe maalii fi kun tahassura jecha ima isinii warwaade ima isinillee kadde na diddanii maal godha jechuun waan godhuun qabu humna kiyyaa ol taatanii duuba qissaa isaa kanarraa aakhirri akkuma gartan kana aakhirri nama badaa badima warri anbiyootatti amanu ammallee ummatuma lallaafa akkuma amma reefu allajiin sudeefuma warri akkas jedhu warri lallaafaan kun tuffatamama sababni maali wanni imaana kana isaan dhoogu hin jirtu jedhan ri'asumman isanir rabaddu angoi qabatani ango kana nur rafula tamaje jaran sodatani dunya qabatani dunya sanin bonani bona kana tunur ragadde be chu dafan rakatani jirtu imana fisan waytamar kurfai warjiru be chu raja waaki war dunya rabbin tikenne kun dunya matan tusan jalli sai chu da rabbin dunya na majalli tulle na matin kennini war ammo haqakana beke haqakana qabate wan amma daga hukana angorfa murabbin hatasisu جر كل ما نمس أمني عادين دراتي في عادي لما تعلي عربا جان جر كل جو أمت عرباتي جان أكاكو ساتيت عربته الأولين سنين أمتك أنا هفني جان سنين أمتك أنا إسان الراوا هفنين جن عربا بائي جدانين سني جان تربين حلاك إسان قدير أمتججو أهلك عادا الأولى وثمودا إيش قال؟ فما أبقى هنا بفني جت ربين دكتورتي كنافو زرين إنسانين هفني جانتوتا ربين كأجئنا ما كنت يجونا ما بديك ستي دانغا دبري جدك أجئنا ما كنت يجودا أكك أجئنا ما نجين نم تيجي بربادو أسمار رتي دينا ربي تي تي دبي دينا ربي كبتو بربادو شيء جام سنة تانسي أمس إسا نبيي أفرفادا اتنو آنسي ما جرى دوبا ولوطا إذ قال لقومه ولوطا جتون وارسلنا لوطا أكما نوح الراكاب نجمرت التفهمرت ساتو أما اللي إرقيني جرى لوط جتو تكامو أذكر لوط جتو تلي وري أسمر كاسين جرى دوبت دميا إرقاما كي نمتكي كنافهيمي لوط إنس أمتكي كنافهيمي لوط كنس نبي رجاني لوتين كن إما هاراني جلاني هاراني تكاهو هارون خجرامو تكاهو هاران جتورا كتى كتاري كاتي كتابة ميوا مامو أبليس موسى تيان هاران كن أبليس موسى أبليس سفر الله نبي الله إبراهيم جان أبليس إبراهيم جان إني أديرة تهاب جتو نبي الله إبراهيم لوتي كنا أديرة تهجأ إلمو أبليس إساتي إلمو أبليس إساتي bakki isaan qubatan iraaqi jedhani iraaqi kanatti dhalate jedhan luuxiin kun akka taarikaatitti eegasanii gaafa achirraa nabiyallaahi ibraahim deemee shaamii kanatti galellee waliin shaamitti galeet gaafa achirraa ka'ee inni masrii dhaqellee nabiyallaahi ibraahim waliin masrii deemeet karabbiin aayata keessatti dubbatee fa'aamana lahuu luut luut itti amane jehu sun inni nama isa jalaan hafne isa waliin deemu jedhan oytamara achirra eega as deebi'an shaamii kana keessa waytta qubatan isa ordoniin keessa qubsiisan jedhan isa ordoniin keessa qubsiisanii taarikni wanni sababa inni ordoniin qubsiifamee nabiyallah ibraahim shaam keessa qubsiifameef maali jechuu irratti illee wanni haasayan tokko lamaa miti kan akkuma dura jenne irraa gabaabanne waytta achirraa as deeban inni ordoniin qubatean lafa amma ordon jedhamtu tana qubate bakki qariyaan sun tazuum jedhamti jedhanii سادوم جاءت بكمتي سادوم جاءت لورو مونجرا ذالتي كتمتي سادوم جانيت سيني ذال كارياتا نقوباتي كارياتا نكاساتي او صوجراتو انريغو سابيراتي كوسيسانيتي ميتي بكابيراتي اسيتي غاليل ربين امتنا نوكا نقوباتو كوفا كابيراتي امتا كوفا كانت ربين ارجي نبي الله لوتيكا امتا كوفا اسكوباتو كانتي ربين إرك أمني كن بديتك كآلمة كيتتن أرقمين بديتك كان من اندلين تكا إسان دور بدين أكسي كان دلقمين دلق جان قندكم سنر ربين دوبا يتروه ممال جدا لوت إن اللي ميدو بدو جار إذ قال لقومه تو تيسات إت إرقم سنين ويتجد مال جدان أتأتون الفاحشة همتو دليدني يجو سيلا همتو دلفتني ما سبقكم بها من أحد كتقانم توقع اسم دوران دبري من العالمين هم ربين اوميدا جر جروكان الراواني كتقاك اسم دوران دبري بدي خانا كيستي بدي اكنا دليدني يجو ما لبدين سن جنان آيات متعانو خانتو مفسري آيات متعانتو اسم مفسري ما الجرى إنكم لتأتون الرجال شهوة إسن إيرت لفتني syahwatan fedi maaf jecha amma fedi tu asyini singgahe fedi maaf jecha kasila rabbin sanif umedu berti diftani arna nafatira nafasila gadin dirti tetu kanati hajamtani kawanni fokkata na cimbahu kanati hajamtani fedi maaf jecha amma jalaluma fedi lubbu tisanitana asyini singgahe jechu innakum isinin kuni lataatuna rijala wallahi iran wanitti duftan shahwatan fedi maaf jecha min duni nisaa dubartii achitti jechuun dubartii dhiiftanii jechuun bal antum qawmu musrifuun isin warra safuuti warra daangaa dabre daangaa rabbii tarkaanfattanii daangaa rabbii tarabbiin dubartii keessatti halaal isinii godhee isii sanuu bakka silaa hormaata san keessatti dhufaa jedhee halaal isinii godhe san bira tarkaanfattaniit dubartii hudhiiftanii isin dhiiratti dabartanii ka takkaa namni isin duran dalagin jedhaa waan kana ayatam walutan lutin dubbadu idh qala liqaumihi tutaisati no itajad ata'atun alfahisha silhamtu dalaydani jachu hamtu duftani hamtu dalaydani ma sabaqakum biha min ahad ka isinin dabrin biha hamtu sanin min ahadin tukum ma nama ka isinin dabrin min alalamina warbinu mekan arraja umrabbinu mekan arra insi jinni irra kawatakka wa ana kana kana dalagin kana badi kana kana dalagun fahisha kana kana dalaydani hamtu akana kana dalaydani kuni ma istighraba yacha inkar istifham inkari didda innakum lataatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa kunu isin diratti duftani dijacha min duni an-nisaa dubartina so haftu diratti duftani so dubartina haftu dubarti diftani bal antum qawmun musrifun isin tu ta danga dabarti jechu danga dabrun dangan sila dubarti ratti dabatu dubarti sanu nafu muhormata ati dabatu arra dubarti le wan kana didanit bakka sila dira rabar badan tana barbadan je yo dubarti le ati hatta kadira sila yani bakka sila walgayan akuma ayanni jettu wa ta'atuna fi nadikumul munkar walgaha keessatti illee alanan dhoysaa malee bakka itti walgahanitti illee mul'isaniitu madalagan amba keessatti takkaabatiin akkanaan argamne ummata keessatti yaala maal jawaaban duuf wamaa kaana jawaaba qawmihi deebisaan tuuta isaa sun hin taane illaa an qaaluu jechuu malee akhrijuuhum jara waa asiinutti qaaqu kana nurraa yaasaa jedhan kuni sun nama rabbiiti yoo ati gandaa wallaafte sheeticha kana nurraa asii kaasaa jechuu malee wanni biraan jiru arra kuni nabiyyii rabbiiti ka isaan akkana jedhaniin ka haqarra jiraatuun isaa shakkii wahiin qabne macsuumi nabiyyii rabbiit akhrijuuhum isaan baasaa min qaryati kum ganda keessan kana irraa baasa maaliho innahum unaasu yatatahharuun isaan ummata qulqulleeffatu waan nuti dalainnu kana irraa qulqulluu jedhanii waan nuti dalainnu kana nurratti fokkisanii didanii jecha kanarraa qulqulluuf godhan jechuu kanarraa qulqulleessan isaan waan biraa laaqaniimi waan fokkataa kana isaan laaqan waan isaan laaqan kanarraa uf qulqulleessa jarri kanaafu waan nuti dalainnu kana didanii isaan numaa waan jabaa godhaniit ittiin dhaadatan amba keessatti dalaguu kana jedhan waan gaarii godhanii kanarraa nu dhoggaa jara kana asii nurraa kaasaa jedhan duuba dubbiin deemee gana qabee garas qabee kadhatee dadhabee jennaan gaaf kaanii maarre rabbiin ummata malaa'ikaadhaa itti erge malaa'ikaan kun bareedumti isaanii kawaan biraa fakkaatu isaan luuxii kanaan awwalan nama keessummeessin jedhaniin yoo nama keessummeessite nun komantiin jedhaniin ammoo ummanni malaa'ikaa kun dhufee jennaan isa bira qubate oduun qaata isaan geette qaata ganda marsan mana wayta marsan mana nabiy allaahi luut kombeeytan ayanni bakka biraatti ka dubbate nabiy allaahi ibraahim birallee goraniit achiif deemnallee jedhaniit inna fiihaa luuxan nabiyyii luuttu achi keessa jira jennaan nuutu sirra beekaa nama achi keessa jiru jedhaniin ergaan hadafa qajeelfanneet addaan baafanneet deemna jecha bakka dhowuuf deemnu nutu beeka duuba nabiy allaahi luuxi nu itti dhufanii marfamee jedhu itti gadi bahee jarana namummaan gaariin tokko isin keessan jiru keessummaa tana irratti hin salphisina yoo kawaa dalaguuf deemtanii kunoo dubartii tiyya tana axharu lakum dubartii xiyyatan nikaaha isinii godha waan notaan jedhe jechuuilleen hin jedha akka tafsiirri gariin jedhutti ummata silaa isaan keessaa wayyaa gugurdaa kana waame dubartittiillee yoo hajamtan kunoo durba xiyyatana nikaaha isinii godha keessuma matiyan tana irratti hin xiqqeessinaa jennaan dubartii teetitti nuti hajaan qabnu waan nuti deebnuuf yaqiina beeytaatiillee maaliif kana nutti fiddaa yoom dubartii dhabaaf dhufne jaaneen nuti kanan barbaannu duuba garas kadhatee garana kadhatee humna ufii dhabee jennaan onneen isaa cituu ko'ate keessummaa tanarra rakkinna isatti gahe kanarraa nama biyyaa rabbii nama keessummaan akkanaa itti dhufte keessummaa tana tumaamii hidhaa miti ka waan biraa itti dalaguudhaaf deeman wadaaqa bihim zarcan rabbiin wasfiyo itti godhu akka tahu dhabe jecha rabiyallaahi luuxiin kun duuba ol deebi'een nabiyyoota erga keessummaa isatti dhufteen homaa isiniin godhu gaa homaa harkaa dhabe itti jedhaniin homaan sodaatiin jedhanii nuti ergaa rabbii keetiiti homaa nutti gahanii wanni isaan nu godhan wahiituu hin jirtu abshir homaa tanaa jechan sodaatiin jedhanii waita kana manaa ka marfamee hujuma itti godhan jedhanitti ol duudan humnaan waituma itti ol duudan rabbiin ija jaamsa jaammara isaanii namuma mana kana keessa yeroo arguu dadhaban waita wanni akkanaa argamu asirraa luuxii fi warra isaa achi keessaa baasiyee rabbi gandi dhawamuuf deema baasiyee illa mar'aata kaa jaartii ta'e malee kaanii waita karaa bu'an namni tokko akka of duuban laallee jedhanii nam tokko akka of duuban laallee jedhanii wanno itti kennanii as keessaa qajeelchan jaartiirree duraan kitaabni irratti dabree miti isaanirraallee garaa qabdii isaaniif oduu tana namni keessummaan dhuftee kana himu isii jechuullee kitaaba nima dubataa garaa dadhabdee maaluma taheenu jettee waita isiin uf duuba laalte isiin azaabatti as deebite jarri keessaa bahee akka rabbiin dubbate san famaa wajadnaa fiihaa gayra beeytin mana isaa tokkocha kana malee mana isaa tokkocha kana malee muslimtummaanu keessa hin jiru jechuudha uman takkaa keessa hin jiru edan isa rabbiin keessaa baasee waita keessaa baasee hin dhooyna jedhaniin kana alaa inna mawciduhum subh baallamni isaanii ganama dhawamuuf deeman jennaaniin maal jedheen innaa rakkoon danga itti dabruudha maalumaaf ganamaan narraa eeydan jecha ammumaan dhooytanii maal ganamaan eeguun jennaan isa suufu biqarii ganamillee namumaa miti jedhanii fagoon jiru jedhaniin bariin fagoon jiru ammaa bariiti akkasiin rabbiin isaarraa dha'e subhaanallah maal jedha duuba rabbiin asitti faanjeeynaa nabiyallaahi nuuhii san nagaa baafne wa ahlahu warra isaallee warra amane nagaa baafne jechuu guyyaa qiyaamaa achi aanu san dhiisaa asirrattu abban maan fedhee dalagaa ufii malee waita azaabni rabbii dhufe walirraa deebisuu hin danda'u jechuu jaartii ufii kanarraa deebisuu hin dandeenye inni kun akkuma nabiyallaahi nuuh achitti ilma ufii irraa deebisuu hin danda'in rabbiin kana mara nabiyallaahi ibraahimiin akka inni abbaa ufii irraa waa deebisuu hin dandeenye nu garsiise nabiyallaahi nuuhiin akka abbaan ilmarraa waa deebisuu hin dandeenye nu garsiise as nabiyallaahi luuxiin keessatti akka jaartii ufii irraa namni waa deebisuu hin dandeenye nu garsiise kanarraa maal fudhanna namummaan tokko kanarra nu sitti aanu jira ummataaf haqa dubbatame kanarra kasitti aanu hin jiru yoo kasilaa sadarkaa yoo taate nabiyyii rabbii abbaa isatti aanu ilma isarraa bahe waa godhuu hin danda'in jaartii isatti waa godhuu hin danda'in namummaan tokko nam tokkoof waa godhuu hin danda'u dalagaa ta'e malee dalagatti jabaadhu jechuun wanni nama baasu walaa hasabaa fi nasabaa miti faanjeeynaahu wa ahlahu illa imra'atahu kaanat min alghaabiriin isa nagaa baafne warra isaallee nagaa baafne jaartii isaa malee kaanat min alghaabiriina warra azaaba rabbii keessatti hafeerraa kataate jechuu isiin duuba maal goone ummata kaan wa amxarnaa alayhim maxaran isaanitti roobsine jechaadha rooba itti roobsine roobni itti roobi kun waa rooba bishaaniiti miti dhagama itti roobse rabbiin jara kana dhagama itti roobse kayfa kaana caaqibatu lmujrimiin jedha duuba eegasanii mee booddee warra badii akkam taate naahimaa jecha booddee warra badiidha me akam taate nahima jecha asitti wamarna alehi mataran jechu bakka biraatitti fajaalna aaliyaha saafilaha olfuune gadi gombifne jechaadha dubbate arra bakka bahrul mayyit jedhamu kana ka ordoni fannoo jidduu jiru kana bakka isaan itti dhaabaman qarjaasa zuumsani jedhan wayta dachiin tun qororamtee keessaa ol fuudhamtee gubbaan gadi gara galfamtu mitira meeqa bakka dur jirturraa gadi hiixe jedhan saniin baharri kun irra ciise jedha ummanni wayta dubbatu kanaan gadi dhooqqattee waan durirra bishaan achitti deebi'ee bishaan kun irra ciise baharun mayyiti wan isaan jedhaniif shu'umiin tuutasanii sila bishaan hunda keessatti ka wani ruuhi qabu jiraatu kana keessatti wani ruuhi qabu takka ittiin jiraatu hin dandeettu jaan homaan takka ittiin wani ruuhi qaba isa keessatti jiraatu hin dandeettu jaan bakka badiitti wani ruuhi qaba marti irraa deessite qudraa rabbii kennaati duuba ka dhagaa itti roobe kanaa fi ka dachii garaan galche kun ummatuma tokkocho ummata adda addaati wayita jedhan warri gariin dhagaallee itti roobee dachiillee garaan galche jechutti fassaree warri gariin warra ganda bakka tokko jiru dachii ol fuudheetuma kana gadiin gara galchee warra keessa alatti hafe ammoo dhagaadhaan rabbiin isaan darbatee jaan martinuu imaanjaa kanallee itti roobee balleessee kaanillee akkasitti balleessuun inuma danda'ama maal jedha duuba akeera irratti fakkeenya kana aaqibatul mujrimiin booddee warra badii mee akkam taate laalaa jedha. كنافو ده فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فانظر لا لجرمي كيف كان عاقبة المجرمين أكما كتاتي لا لجرم بود وربدي أكما كتاتي مي لا لجريان موالالو دندو تكايا إرقما كينا لا لجرمي بدي بود وربدي أكتاتي كوني غرطو كون رسول سبرسيسو ده kee kunillee yoo si didanii ka jedhan taate akkanumatti wayta rakkoon daangaa geette atilleen itti gammaduuteetta jecha ummanni kun akkatti dhaume rabbiin qalbii ta'e fayyisuuf ta'a jecha takka ammootu zamanuma hunda keessattu rabbiin qalbii ima isin fayyisa obsa walaakin dubbiin eega lubbuun kokkee geette malee akkanumatti quufa kanarratti nasriin akkasiin dhufu jechuufi. كنافو فانظر لا ليا نما ولا لو في واتين دلون رامالو أكبوت دي ولا بدي تاتي لا ليا آية كنا روان نفودا مو جريمة لواتي دا دان قامل فقط وقتاتي ديرتي هجاجي فتون فكن إسي دان قام غيا أكتاي أول لواتين كن إسرا كي يوجدان ديرتي ديرتي هجاجي فتون كن إسرا كي يوجدان إسرا كي قوميلو ترا كي يجو oomiluu xirraa kee akkuma aayanni nam tokko isin dura kan dalayne jedhuun sariihatti qabu kana kanaaf jecha arra shari'ateenna keessatti hoo hukmiin isaa maal taha yoo jedhan hukmiin nama waan kana dalagee hukmiin isaa maal yoo jedhan jumhurri ahli ilmiidha abii hanifaa malee warri jiru hin ajjeefama jedhan hatta ihsaan illeen hin laalamu jedhan kana keessatti nama kaan keessatti fuudheef hin fuune jechuutu laalama silaa zinaa qajeelaa kasila bakka zinaa jedhamu bakka dubartitti zinaa godhe fuudhuu fi fuudhuu dhabutti wal dhaba yoo nama fuudhe taateen ajjeefama yoo kan fuudhin taate dhibba garafamee amata tokko biyyaa fageeffama walaakin a'immaan sadeen qowli tokkotti shaafiyyaan ka waliin jiran namni dalagaa qowmii luut kana dalage fuudhuu fuudhuu baatu ima ajjeefama jedhan imaamu shaafiin ammoo akkuma zinaatitti laalama jedhan ka fuudhee fi kan fuudhin adda baafna jechuun isaan biratti ka fuudhee fi kan fuudhin adda baafna qawlii tokkotti akkana jedhanii qawlii tokkotti jumhuruma waliin jiranii jechuudha kanaaf jecha hadiifni illee ka kanarratti qajeelchu ima jira hadiifni darajaan isaa hasanii jedhama kanaaf jecha warri dalagaa qawmii luu dalage fokkinna keessatti akka kana qaba jazaa keessatti ammoo akka shari'aa teennaatitti illee ajjeefama. ni ajjeefamaa jechuun fuudhuu baatu daliilli tokko kanuma shar'ii warra nu duraa shar'ima keenna waan shar'ii keenna keessatti wanni isa khilaafuun dhufiniini shar'iin warra nu duraa syar'u man qablana wa huwa syar'u lana ma lam ya'ti fi syar'ina ma yukhalifuhu syar'i kana kaysati wa nisqila wa nindu hini syar'i wa radurale nu fil la syar'a ma jarani sirati rabbana wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.